یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، جو غم درد و الم کی میرے گرد، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، دو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب، دو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب، ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو، ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو، اس جمیلِ قادری کو بھی حضور، اس جمیلِ اپنے در کا سب بنا کر دیکھ لو اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو یا رسول اللہ.